านอาจารย์พูดทัวงานทัวงานได้ผิดศีลไหม แล้วอยู่ที่เจตนาครับอยู่ที่เจตนา คร ับเจตนาต้องการจะหลอก ต้องการจะหลอกหรือเปล่า ต้องการจะหลอกให้เขารู้เขาคิดว่าเราสวดได้ เราสวดได้ครับแต่ถ้าตลกเราไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมนะ ต้องการจะหลอก ครับ คุณสุชาดามาอีก ครับ สงสัยยัง ไม่ค่อยที่ห้าท่านอาจารย ์ครับ ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเสียอีกนิดนึงค่ะ ครับ ค่ะท่านอาจารย์ฮะคำว่าฉลาดแต่ไม่เฉลียวเนี่ยหมายความว่าไง คะฉลาดแต่ไม่ ฉลาดแต่ไม่เฉลียว ฉลาดแต่ไม่เฉลียว ก็เนี่ยครับก็แบบรู้สึกว่ามีสติปัญญามีอะไรต่ออะไรแต่ว่าไม่รอบคอบอ่ะครับ อ๋อไม่รอบคอบ ไม่รอบคอบ อ๋อค่ะข าดความรอบคอบ ครับครับขอบคุณครับ คร ับถ้าอาจารย์จริงๆแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ตัวปัญญาก็เข้ามาเป็นเครื่องกำหนดเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ ใช่คร ับ ถ้าว่าไม่มีปัญญาบางทีจะกลายเป็นงมงายได้ไหมการปฏิบัติธรรม แน่นอนครับปัญญาเป็นตัวสำคัญนะครับในการปฏิบัติธรรม ครับ ถ้าไม่มีปัญญาก็จะงมงายภาษาศีลก็จะเป็นศีลปฏิปรามาส อ๋อครับถ้าไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมอาจารย์คร ับถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างเพราะมีผู้ฟังก็ถามมาบ่อยก็อธิบายกันก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเรื่องศีลปฏิปรามาส ศีลปฏิปรามาสเนี่ยครับผมขอแยกศัพท์ออกหน่อยนะครับ ครับ เป็นศีลปรามาสแปลว่ารูปกรรมศีลคือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับศีลโดยไม่ถูกวิธีโดยไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ ครับ การรักษาศีลก็เพื่อให้กายวาจาบริสุทธิ์แต่ที่นี้ถ้าเผื่อรักษาศีลเพื่อต้องการได้ลาภได้ยศได้เกียรติโดยที่สุดแม้ต้องการไปเกิดในสวรรค์อันนี้ก็เป็นศีลปรามาส ครับครับ นี่วัฏฏปรามาสการรูปกรรมวัฏก็คือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัฏโดยไม่ถูกต้องเช่นว่าการประพฤติวัฏนี่ต้องการจะให้ขัดเกลากิเลสวัฏนะครับ ครับ ย่อมเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสแต่ทีนี้ถ้าประพฤติวัฏเพื่อให้คนเลื่อมใสเพื่อให้ได้ลาภให้ได้ยศให้ได้ชื่อเสียงโดยที่สุดแม้ต้องการไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่ง วัดตัวนี้หมายถึงอะไรบ้างท่านอาจารย ์วัตระครับ หมายถึงอะไรบ้างท่าน เช่นทำอะไรเป็นประจำเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยเช่นไม่กินเนื้อสัตว์ นี่ก็เป็นวัด อย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าถือว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเพื่อที่จะให้คนเขารบนับถือกราบไหว้ว่าเก่งกว่าคนอื่นอย่างนี้ถือว่าเป็นพัตตะปรามาส พัตตะปรามาสเอา คร ับ แม้แต่เรื่องธุดงก็เหมือนกันนะครับ ครับ ธุดงกวัฏนะครับก็เพื่อต้องการจะกำจัดกิเลสแต่ถ้าเพื่อถ้าหากว่าถือธุดงเพื่ออย่างอื่น ครับเพื่อลาภสักการะ เพื่อลาภสักการะเพื่อให้คนนิยมเรื่อง อ๋อครับเป็นศีลปฏิปรามาส ครับ ครับโอ้ก็ชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ เป็นวัฏฏปรามาส ครับก็หมดเวลาพอดีครับท่านอาจารย์ครับ ครับครับ ครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์วสิงห์ครับ ขอบคุณท่านอาจารย ์ผมได้ยินคุยกันเรื่องกาลามสูตรมาหลายวันแล้ว ครับ ครับทีนี้อยากจะเสนอพยัญชนะนิดหนึ่งนะครับ ครับผม พยัญชนะของที่เราแปลกันมาว่าอย่ารับเชื่ออย่าเพิ่งปรุงใจเชื่ออย่าอะไรผมก็แปลอย่างนั้นครับแปลว่าอย่าเพิ่งปรุงใจเชื่อเพราะเหตุนั้นเหตุนี ้ครับ ทีนี้ตัวถ้าตามตัวพยัญชนะมันแปลว่ามีว่ามาเอทะตุงเอกาลามาชาวกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ามาถ้าตามตัวสอนนะฮะอย่ามาอย่ามาเอทะ มาเอทะ เอทะอย่ามาโดยแล้วก็มาอนุสเวนะโดยการได้ฟังมาปรัมปรายะโดยถือกันมาตามปรัมปราประเพณีถือสืบๆกันมาอะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ขอเสนอตัวพยัญชนะในกาลามสูตร ถ้าเอาตามตัวก็มาอย่ามาแต่ว่าเราถือเอาความว่าอย่าเชื่อหรืออย่าเพิ่งรับเชื่ออย่าเพิ่งปรุงใจเชื่ออะไรทำนองนี้นะครับ ครับท่านเจ้าคุณพระธรรมวิโรจน์ก็แปลว่าอย่าปรุงใจเชื่อ ครับ มาอนุสเวนะอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่า หรืออย่าปรงใจอย่าปรงใจทีเดียว อย่าเพิ่งปรงใจเท่านั้นแล้วก็มีข้อความต่อไป ซึ่งก็ดีซึ่งอาจารย์ชำนาญก็ได้เสนอมาแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับ ครับผม ครับก็ดีแล้วครับแต่ว่าพยัญชนะมันเป็นอย่างนี้ครับมาเอทะตุมเหกาลามาชาวกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ามาอย่ามาโดยนั้นโดยนี้อะไรทำนองนี้คล้ายๆว่าอย่าได้ถูกจูง มาตุมเห มาเอทะครับ มาเอทะ มาเอทะ มาเอทะ มาเอทะตุมเหกาลามะ คร ับ มาเอทะตุมเหกาลามะนะ กาลามะครับ กาลามะ ครับชาวกาลามะทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้มาคล้ายๆว่าถ้าพูดเป็นไทยๆให้ชัดขึ้นมาก็คืออย่าถูกจูง อย่าถูกจูง อย่าให้เขาจูงจมูก อย่าให้เขาจูงเพราะเหตุนั้นเหตุนี้เหตุนั้นสิบอย่างนะครับ ครับ ครับ จมูกนี่ที่ว่าจูงนี่ผมเติมจมูกเข้าไปอันนี้เป็นความคำพูดของผมเองนะไม่ได้อยู่ในเนื้อหา ไม่ได้เติมมันเต็มไปตรงไหน ไม่ได้เติม อย่าจูงจมูก อย่าให้เขาจูง อย่าให้เขาจูงจมูก ก็เสนอตามพยัญชนะเพื ่ อขึ้นสู่การพิจารณาอีกแง่หนึ่งนะคร ับ อีกแง่หนึ่ง มาเอทะ มาเอทะตุมเหกาลามา ครับ นี่ถ้าอาจารย์อันนี้ก็คงจะไม่ได้มาเอทะตุมเหกาลามานะก็บทความพระมโนซึ่งได้หลังจากที่เขียนออกมาลงในหนังสือศิลปวัฒนธรรมอาจารย์คงได้อ่านเลยนะ อันนั้นอ่านแล้วครับ ครับแล้วก็ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายเขาก็เขียนออกมาลงหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ย วันนี้ยังไม่เห็นเลยครับ ครับในหัวข้อเรื่องว่าจริยธรรมของนักวิชาการนักวิชาการไทยอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าที่เราไปพูดอย่างนี้เป็นการไปปิดกั้นทางวิชาการไปปิดกั้นเสรีภาพที่เขาจะแสดงออกทางวิชาการว่านักวิชาการต้องมีเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในการที่จะวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ในแง่ของแล้วผมจะอ่านให้อาจารย์ฟังทั้งหมดนี่จะเสียเวลาไหม ขอนิดได้ครับเฉพาะส่วนที่จำเป็นนะครับ ครับผมครับ ครับ ท่านบอกว่าหากท่านผู้วิจารณ์เหล่านี้ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการหรือไม่มีหน้าที่ในสังคมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าท่านเหล่านี้คือผู้ที่องค์การศึกษาไทยให้ความเคารพนับถือในหมู่ประชาชนอาตมาจึงเกรงว่าท่านเหล่านั้นกำลังสร้างตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สังคมปิดกั้นจินตนาการและแสดงออกจนต่อไปภายหน้านักวิชาการทั้งหลายจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ๆออกมาอีกด้วยเหตุนี้ทำให้อาตมารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วตนเองต้องแสดงความเห็นส่วนตัวออกมาบ้างไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมในการแสดงออกของนักวิชาการบทความนี้อาตมาเขียนข้างต้นอาตมาบทความที่อาตมาเขียนข้างต้นนี้เป็นการวิเคราะห์ทางวิชาการเท่านั้นไม่เกี่ยวกับการโจมตีหรือล้มล้างความเชื่อใดๆหรือเกี่ยวข้องใดๆกับหลักธรรมการปฏิบัติของชาวพุทธการวิเคราะห์นี้อาศัยกระบวนการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจสมมติฐานโรคและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงตามข้อความที่ปรากฏในมหาปริพานสูตรซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียดที่สุดที่จะหาได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องไม่นำความศรัทธาส่วนตัวในศาสนาเข้ามาเกี่ยวพันด้วยเนื่องจากเกรงว่าอาจเป็นที่มาของอคติทางวิชาการได้อันนี้ก็หมายความว่าเขาไม่ต้องอาศัยศรัทธาในพระศาสนาส่วนมุมมองทางวิชาการนี้เป็นทัศนะส่วนตัวของนักวิชาการนั้นมีได้ทั้งถูกและผิดเสมอขึ้นอยู่กับและองค์ของความรู้ที่ปรากฏประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์และหลักฐานที่นำมาใช้ในการพิสูจน์ในความเห็นส่วนตัวของอาตมามหาปริพานสูตรนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชาวพุทธน่าภาคภูมิใจเพราะแม้ระยะเวลานานผ่านไปกว่า 2,000 ปียังปรากฏหลักฐานที่สามารถทำให้ความรู้ทางแพทย์สามารถให้ความกระจ่างได้ถึงเพียงนี้และเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยัน การมีพระชนชีพของพระองค์ไม่ใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอยที่ใครแต่งขึ้นมาเองในภายหลังและการที่พระองค์ท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่น่าศรัทธามากยิ่งขึ้นมิใช่เป็นเรื่องที่ทำให้ศรัทธาลดลงไปแต่จะให้ใครรับรองว่าพระสูตรนี้เป็นความจริงที่ไม่มีความคลาดเคลื่อนเลยนั้นในทางวิชาการไม่มีผู้ใดรับรองได ้ ส่วนที่ว่าพระสูตรนี้เป็นผลงานของพระอรหันต์ทั้ง500รูปที่ประชุมกันในการสังฆนาครั้งที่1นั้นไม่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการรองรับและอาตมาเองก็ไม่มีความเชื่อว่าพระสูตรนี้พระอรหันต์500รูปเป็นผู้เขียนขึ้นแต่ส่วนหนึ่งของพระสูตรนี้น่าจะเป็นถ้อยคำที่ทรงจำต่อๆกันมาในหมู่พระภิกษุอยู่หลายร้อยปีก่อนที่จะมีการจารึกลงในเวลาซึ่งในช่วงเวลาครองแคว้นวัชีอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองในวงเล็บนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวทางวิชาการของอาตมาซึ่งอาจผิดได้เช่นกันความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันในหมู่นักวิชาการนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ไม่ได้หมายความว่าความแตกต่างของความคิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ทำให้เกิดการค้นคว้าและแสวงหาความจริงต่อไปแต่เพราะว่าวงการวิชาการสากลนั้นเป็นวงการที่มีจริยธรรมมีวิสัยและมีมารยาทจึงทำให้วงการวิชาการนั้นเจริญเติบโตขึ้นมากได้หากไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีการเติบโตขององค์ความรู้ในวงวิชาการที่ปฏิบัติกันในสากลไม่มีใครประนามใครว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือดิรัจฉีเนื่องจากความจริงมีอยู่ว่านักวิชาการทุกคนสามารถกระทำผิดได้เสมอในทุกเรื่องอันนี้ผมว่าขออ่านแค่นี้นะ คร ับ จุดสำคัญก็คือ เรื่องสิทธิของการเป็นนักวิชาการการที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้โดยไม่เอาความเชื่อในเรื่องของศาสนามาเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของมหาปฏิภาณสูตรบอกว่าไม่มีในทางวิชาการไม่มีผู้ใดรับรองว่าจะถูกต้องตามนั้นแล้วก็บอกว่าพระมหาปฏิภาณสูตรนั้น เขาที่ว่าไม่มีผู้ใดรับรองนี้พูดได้ยังไง ก็นั่นแหละสิฮะ ก็ในเมื่อทางเมืองไทยนี่ผู้นักวิชาการในเมืองไทยนักศาสนาหรือว่าพระเทรานุเทระหรือว่าผู้รู้ทั้งหลายเขาก็รับรองมหาปรินิพพานสูตรกันมาตลอด ก็แม่ก็พูดง่ายๆอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางมหาจุฬาก็ได้ชำระในส่วนของภาษาไทยทั้งภาษาบาลีภาษาไทยสำเร็จออกมาแล้วก็สมเด็จพระเทพก็ในการสมโภชสมเด็จพระเทพพระเสด็จอันนี้ก็แสดงว่าถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วทางคณะสงฆ์ก็รับรองอยู ่ครับก็รับรองมาตลอดครับ หรือว่าพระเถระเหล่านั้นไม่ใช่นักวิชาการ ถ้าเผื่อไม่รับรองก็คงแก้ไขไปนานแล้ว ครับ ใช่ไหมฮะ ครับ แล้วก็ที่ว่าไม่ใช่เป็นผลงานของพระอรหันต์อะไรนี่นะฮะ ครับ ก็พระเมื่อสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็พระอานนท์ท่านเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมพระอรหันต์ใช่ไหม ครับพระอานนท์ก็เป็นพระอรหันต์แล้ว เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เป็นผู้รายงานในที่ประชุมว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วก็จำกันมาท่องจำกันมาในหมู่พระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมหาปรินิพพานสูตรนี้พระอานนท์เป็นคนใกล้ชิดมากใช่ไหมครับก็ว่าอยู่ใกล้ชิดตลอด เราเรียกว่าในช่วงที่จะเสด็จปรินิพพานนี่พระอานนท์ทรงติดตามทุกย่างก้าว ทุกฝีพระบาทเลยทุกฝีก้าวเลยไม่ได้คลาดเลยแล้วท่านก็เล่าให้ที่ประชุมฟังแล้วก็เป็นการท่องจำกันมาว่าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วคณะต่างๆก็ท่องจำกันมาแบ่งกันจำจนมาถึง450ปีใช่ไหมครับ ครับ สังคายนาครั้งที่4แล้วก็มารจนาลงในใบลานเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกก็จากความจำจากความเวลานี้คนก็ยังจำได้เยอะเกี่ยวกับพระพุทธพจน์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้านะฮะไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นแล้วก็พระมหินก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ท่านก็ไปตั้งวงอะไรไปสอนศาสนาอยู่ที่ลังกาพระมหินลูกพระเจ้าโศกนะฮะท่านก็ไปสอนศาสนาที่ลังกาท่านก็อยู่ใกล้อ่ะคือว่าอยู่ช่วงระยะใกล้ ก็ประมาณ300ปีโดยประมาณในช่วงไม่เกิน300ปี ใช่ครับ ก็ถือว่าใกล้ชิดมาก ครับใกล้ทีนี้เราพวกเรานี้อยู่ห่างมาตั้ง 2,500 ปีก็ยังมีผู้จำพระไตรปิฎกจำอรรถกถาจำข้อความอะไรได้เยอะแยะเลยมากมายนี่ภาษาอะไรกับท่านเหล่านั้นในสมัยนั้นซึ่งคิดว่าท่านที่สืบต่อมาท่านก็เป็นพระอริยบุคคลนะฮะ ที่ในการทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งก็พระอรหันต์ที่ทำทั้งนาก็จะได้เทวิโชชลพิญโย ครับ กันเกือบจะทุกรูปไม่ใช่เกือบจะทุกรูปใช่ไหมฮะ ครับทุกรูปนะครั้งที่หนึ่งนั้นทุกรูป ครับ เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีได้ปฏิสัมภิทาได้วิชาสามอภิญญาหกอะไรนี่ก็สมบูรณ์กันทุกรูป สืบมาจากพระอรหันต ์ครับ สืบต่อกันมาก็คิดว่าเชื่อได้นะครับเชื่อได้ดีผมต้องขออภัยท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายในที่นี้ด้วยนะครับว่าผมสอนวิชาพระสุตตันตปิฎกพระสูตรเนี่ยนะครับมา40ปีครับ 40ปี 40ปีพอดีครับ ครับ มาถึงปีนี้นะครับ ครับ แล้วก็ไม่เคยเว้นเลยสอนมาตลอด คร ับ ก็มาปรินิพพานสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ไพเราะแล้วก็ลีลาสวยงามมาก ครับ ลีลาสวยงามตลอดตั้งแต่ต้นจนปลายครับลีลาสวยงามธรรมะก็ไพเราะอะไรดีหมดครับ ครับ ตามความเห็นของผมนะฮะ ครับ ดีหมดนะครับผมก็เชื่อ 100% นะครับว่าเป็นฝีมือของท่านที่ทรงความรู้จริง ๆ ท่านแนะนำให้แนะนำให้ลูกศิษย์ลูกหาอะไรอ่านโดยละเอียดคืออ่านทั้งพระสูตรทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนปลายดีมากครับ คือในกรณีของอาจารย์นี่ทางผู้เขียนอาจจะมองว่าไม่ใช่นักวิชาการ ก็แล้วแต่ครับ ก็แล้วแต่ ครับแต่ก็เท่าที่อ่านมาเท่าที่สอนมาอะไรมาก็รู้สึกว่ามหาปรินิพพานสูตรนี้มีลีลาที่ดีงามไพเราะแล้วก็มีธรรมะดีๆมาก ครับ ก็ไม่มีอะไรขัดแย้งเลยไม่มีอะไร ก็จริงๆแล้วมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยพระเจ้าท่านไม่ได้ทรงแสดงด้วยพระองค์เองแต่ว่าพระอานนท์เนี่ยได้ลำดับเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ส่วนล่วงหน้าที่พระองค์แก่ปรินิพพานในช่วง1ปีภาษาสุดท้ายก็ลำดับเหตุการณ์ต่างๆว่า1ท้องท้ามเป็นตรงนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปเรียบเรียงให้เป็นสำนวนของท่านเสนอต่อการทำสังฆทานครั้งที่1ใช่ไหมท่านอาจารย ์ครับครับ แล้วก็พระอรหันต์รูปอื่นๆก ็จำกันมาจำกันมาแล้วก็มารจนา ครับ รจนาเป็นตัวอักษร ครับ เพราะว่าท่านปรารภว่าต่อไปข้างหน้ากุลบุตรจะไม่สามารถจะจำอะไรได้อย่างที่ท่านจำกันมา ครับ ก็ควรจะจารึกลงเป็นตัวอักษรแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆคือวิจารณญาณของบุรพาจารย์ของเราก็ดีงามมากนะ คร ับ ถ้าเผื่อท่านไม่รจนาไว้ใจว่าคนภายหลังจะจำมันอย่างที่ท่านจำก็คงป่านนี้ก็คงลบหายไปหมดเยอะเยอะแล้วครับ คิดว่าจะตกหล่นนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะท่านอาจารย์หรือยังไร ตกหล่นนี้ผมไม่กล้ายืนยันไม ่กล้าปฏิเสธ นะฮะ ลงเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ย ครับคือไม่แน่ใจนะครับว่าตกหล่นหรืออะไรยังไง แต่ท่านก็ทำละตลอดมาเลย แต่ก็เท่าที่ดูก็รู้สึกว่าของท่านดีนะครับสมบูรณ ์เพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยก็เหมือนกับทองคำนะท่านอาจารย ์ครับ ถ้าพิสูจน์แล้วเนี่ยเนื้อบริสุทธิ์99 99 เสร็จเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยใช่ไหมฮะ คนอ่านแล้วติดนะครับ ครับ อ่านแล้วติดนะครับเพราะว่ามีความรู้เยอะ ครับ เป็นมาสมุดเป็นแหล่งของความรู้มากมายครับ ทีนี้ในแง่ของคำที่พระมโนบอกว่าท่านเป็นนักวิชาการเนี่ยวันนั้นท่านจะคุณศรีพระเดชมรีก็บอกในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่มีนักวิชาการมีแต่พระหูสูตร ผู้ทรงธรรมทรงวินัย แล้วก็ธรรมทรวินัยทรคือผู้ทรงธรรมผู้ทรงวินัยไม่ใช่นักวิชาการก็ต้องหมายความว่าในพระพุทธศาสนานั้นพระหูสูตรคือผู้ที่ได้สดับได้เล่าเรียนมามากนะ คร ับแล้วก็ทรงธรรมทรงวินัยคือรู้ธรรมรู้วินัยตามที่พุทธเจ้าท่านสอนมา คร ับ แต่ในความหมายก็นักวิชาการในปัจจุบันนี้หมายความว่าใครก็ได้ที่เป็นนักวิชาการแล้วก็จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรตัวตามความคิดเห็นของตัวเองในพระศาสนาเราไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นใช่ไหม คือคำนี้ดูเหมือนจะไม่มีนะครับ ครับ คำว่าวิชาการหรือว่าเป็นวิชาการูอะไรนี่นะฮะก็ยังไม่เคยพบคำนี้นะฮะ มีแต่วิชาจารณะสัมปันโน ครับไม่เคยพบคำว่าวิชาการูหรืออะไรก็อย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าก็มีพระสูตรเป็นผู้ได้สดับจับฟังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าได้แววเสียงธรรมของพระอริยะ ครับ ทีนี้นักวิชาการนี่อาจจะเป็นนักวิชาการด้านไหนก็ได้ซึ่งเขามีความรู้ในทางนั้นแต่ก็อาจจะเป็นคนเกเรก็ได ้ครับ นะครับ อาจจะไม่ใช่เป็นบัณฑิตก็ได้ก็อย่างสุภาษิตของเราที่ว่าสาธุโคปันดิโตนามะเนี่ยคนดีชื่อว่าเป็นบัณฑิต คร ับคนดีชื่อว่าเป็นบัณฑิตก็ต้องเป็นคนดีก่อนถึงเป็นบัณฑิตสาธุโคปันดิโตนามะเป็นคนดีจึงเป็นบัณฑิตคือว่าเป็นบัณฑิต ถ้าไม่ดีจะมีความรู้มากมายแค่ไหนอย่างไรก็ไม่ถือว่าเป็นบัณฑิต ถ้าไม่เป็นคนดีก็ไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตตามความคิดทางพุทธศาสนานะครับตามหลักทางพุทธศาสนา ก็ท่านอาจารย์สนิทใช่ไหมท่านอาจารย์อาจารย์สนิทบอกว่าเป็นนักปราชญ์นี่เป็นได้ท่านอาจารย์แต่เป็นบัณฑิตเนี่ยก็จะเป็นยากหน่อยบัณฑิตนี่ต้องดี ครับ รู้ดีด้วยแล้วประพฤติดีด้วย ครับ ใช่ไหมท่านอาจารย์ บัณฑิตนี่เล็งไปทางว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเป็นคนที่มีจิตใจดี ครับ ทีนี้ในแง่ของคำว่าวิชาการนักวิชาการเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่ากับนักวิชาการเนี่ยอาจจะดีก็ได้อาจจะ ไม่ดีก็ได้ อาจจะไม่ดีก็ได้ ครับครับ รู้ คือเขามีความรู้ในทางนั้น รู้ใน เช่นว่ามีความรู้เรื่องแมลงนี่นะ ครับ คนที่ทำด็อกเตอร์ทางแมลงก็มีทำด็อกเตอร์ทางแมลงก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องแมลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนดี ครับเพราะฉะนั้นนักวิชาการในความหมายของพระมโนเนี่ยแม้จะมีเป็นผู้ที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นนักวิชาการอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ไหมฮะ ก็อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะดีก็ได้แล้วแต่ละคนนะครับ ครับผม นักวิชาการแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ทะเลาะกันเรียกว่านักวิชาการทะเลาะกันจนหน้าดำตาแดงคือว่ามีแต่เรื่องทะเลาะกันมาเจอกันก็มีแต่เรื่องทะเลาะกันว่าเพราะว่าต่างคนต่างก็ถือว่าตัวเป็นนักวิชาการ คร ับ ยอมใครไม่ได้ คร ับ ทำนองนั้น ลักษณะนี้ก็คือยอมไม่ได ้ฮะยอมไม่ได ้ยอมไม่ได้ครับก็เรื่องนี้ก็คงจะให้อาจารย์แสดงความคิดเห็นเพียงแค่นี้มั้ยอาจารย ์ครับได้ครับ ครับ ได้คร ับ ต่อไปก็คงจะเข้าสันตบทต่อ ไปสันตบทนะฮะ สันตบทครับอันนั้นคือเป้าหมายหลัก สู่ทางสู่สันตบทตามเรื่องว่าเรื่องนะครับ ครับ ทำสู่สันตบทหรือว่าทางสู่สันตบทมาถึงหัวข้อที่ว่าเป็นผู้ไม่ขนองกายวาจานะครับที่จริงมันเป็นข้อที่13แต่ว่าผมรวบเอา เป็นข้อที่12 ข้อรวบเอาคำว่าซื่อตรงและซื่อตรงด้วยดีเป็นข้อเดียวกันก็เลยมาเป็นข้อ12เป็นผู้ไม่ขนองกายวาจาอันนี้ใช้คำบาลีว่าอัปปคัปโพ อัปปคัปโภนะแปลตามตัวแปลว่าขันน้อยหรือท้องน้อย คัปโภ คัปโภที่แปลว่าขัน ก็แปลว่าขัน อัปปคัปโ ภไม่ขนองกายวาจา ไม่ขนองกายวาจาแต่ว่ามีจิตสงบทีนี้เมื่อจิตสงบกายวาจาก็พลอยสงบไปด้วยแต่ว่าเป็นไปโดยธรรมชาติคล้ายๆว่าเครื่องจักรใหญ่นะครับถ้าเผื่อมันเดินหรือหยุดเดินเครื่องเล็กๆมันก็หยุดไปหมดแต่จิตนั้นเป็นสิ่งที่สงบยากกว่ากายวาจา ครับ เพราะฉะนั้นก็เราก็สอนเรื่องศีลก่อนเพื่อให้กายวาจาสงบเอาจากข้างนอกมาก่อนแล้วก็ไปสอนเรื่องสมาธิให้จิตสงบในทางปฏิบัตินะครับถ้าเผื่อว่ายังไม่สามารถทำให้จิตสงบได้ก็ให้สำรวมกายวาจาไปก่อนเหมือนกับจะขุดรากไม้นะครับขุดต้นไม้ถ้าเห็นว่ามันใหญ่นักต้นไม้มันใหญ่นักรากมันก็ลึกนักก็เอาตัดก้านรากกิ่งไว้ก่อนแล้วค่อยตัดลำต้นทีหลังก็จะง่ายขึ้นนะครับ ครับ พอถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงในชาดกหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ท่านไปเจอไอ้แท่งทองเข้าครับแท่งทองใหญ่โตมากไปไถนาไปเจอแท่งทองก็จะแบกก็แบกไม่ไหวหรือถ้าแบกมาก็คนเห็น ครับกลัวไปหมดเลย ท่านฉลาดท่านฉลาดท่านค่อยๆเลื่อยค่อยๆเลื่อยออกมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เอาไปขายบ้างเอาไปทำธุระแล้วแต่ท่านจะทำแล้วก็อยู่สบายไปทั้งชาติเลย ครับ ว่าท่านฉลาดว่าอะไรถ้าเผื่อมันใหญ่โตเกินไปเหลือกำลังก็ค่อยๆตัดทอนไปทีละเล็กทีละน้อยออกไปอันนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านปรารภพระที่ท่านบ่นว่าสิกขาบทนี้มันเยอะเหลือเกิน ครับ รักษาไม่ไหว ครับ รักษาไม่ไหวมากเหลือเกินไว้กายไว้วาจาอะไรไม่ได้เป็นอาบัติกันไปหมดพระเจ้าท่านบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรักษามากรักษาจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านบอกอ๋ออย่างเดียวได้อย่างเดียวได้รักษาจิตอย่างเดียวได้แล้วท่านก็รักษาจิตอย่างเดียวแล้วก็ได้สำเร็จนะครับท่านครับ ครับรักษาจิตแล้วก็ เรื่องศีล227นี่ก็เป็นเรื่อง ก็รักษาได้ ก็รักษาได้ไปในตัวด้วยคร ับ แต่ท่านก็พอสำเร็จแล้วท่านก็บอกอาจารย์เราตอนที่แนะนำทีแรกมัวแต่แนะนำเรื่องวินัยสิกขาบทนั้นสิกขาบทนี้ทำนั้นทำนี้อะไรไม่ได้ไปหมดเลยแต่พอพระพุทธเจ้าแนะนำบอกรักษาจิตอย่างเดียวรู้สึกมันเบาสบายดี ครับ พระเจ้าท่านก็ทรงทราบเรื่องนี้แล้วก็เล่าให้ฟังบอกเรื่องทำนองนี้มันเคยมีมาแล้วก็เล่าเรื่องไอ้บัณฑิตไปเจอทองเนี่ยครับ ครับ บัณฑิตไปเจอทองเนี่ยว่ามันหนักแบกไม่ไหวมันก็สิกขาบทเยอะครับ ครับ ไม่ไหวท่านบอกว่าถ้าฉลาดก็ต้องค่อยๆแบ่งออกไปเข้าไปได้ตัดทอนเอาไป เสียน้อยแล้วน้อย เราพวกเราเนี่ยอายุมากกันขึ้นทุกวันนะอาจารย์นะ ครับ ก็ของหนักยกไม่ไหวครับอาจารย ์ใช ่ยกไม่ไหวยกแล้วมันเป็นโทษกับร่างกายกับอะไรก็อย่างหนังสือห่อใหญ่ๆบางทีก็ใช้วิธีแบ่งใส่ถุงเอาก็ยกทั้งห่อไม่ไหวอาจารย ์ ก็ใช้วิธีแบ่งใส่ถุงพลาสติกอะไรไปทีละเล็กทีละน้อยก็ไปได้หมดเหมือนกันได้หมดทีนี้ก็การขนองกายก็คืออาการที่กายนี่ลุกลิกรุกรนว่าไม่อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบททดสอบอันหนึ่งนะครับคนที่เข้มแข็งเนี่ยจะเป็นคนที่กายเขามั่นคงนะครับจะนั่งจะเดินจะอะไรก็รู้สึกท่าทางมั่นคงแต่ถ้าคนที่จิตใจไม่ค่อยจะมั่นคงก็อาการนั่งเนื่องอะไรจะมักจะลุกลิกลุกลี้ลุกลน อันนี้ก็เป็นนักปราชญ์ท่านให้สังเกตดูอันนี้ด้วยเหมือนกัน ครับถ้าเห็นลุกลี้ลุกลนเนี่ยแสดงว่ าใจคอไม่ค่อยสงบไม่ค่อยสบายบางทีขออภัยนะครับบางทีพระคุณเจ้าท่านนั่งกติกาอะไรนี่นะนั่งกติกาเรียนหนังสือนั่งกติกาไปเรื่อย คอยห้างกติกาด้วยก็พอ พอกลับกันหมดแล้วผมก็นิมนต์ไว้ก่อนบอกท่านขอนิมนต์อยู่ก่อนก็เรียนถามท่านว่าขาท่านเป็นอะไร เรียนถามท่านว่าขาท่านเป็นอะไรท่านถามมาทำไมก็ขาปกติผมเห็นกระดิกอยู่เรื่อย ถ้าไปอาจารย์พูดอย่างนี้ก็ไปนึกถึงท่านศาสตราจารย์ร้อยตำรวจโทแสงมณวิทูล ครับ ท่านกำลังสอนอยู่เนี่ยท่านเห็นองค์ไหนนั่งกระดิกขาเนี่ยท่านจะเดินมาดุเลยนะ เลยฮะ ครับท่านจะลุกจากเก้าอี้เลยเพราะว่าท่านก็พูดทำนองคล้ายๆกับอาจารย์เนี่ยท่านจะลุกขึ้นมาจี้เลยหรือจะหลับจะอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านไม่ถือแต่นั่งกระดิกขาในห้องเรียนเนี่ยท่านถือมาก ครับท่านจะพูดอยู่เสมอว่ากายเยนะสังวโรจะไม่ได้นักข่าวนะครับครับครับแล้วก็บางที่ปีที่ผมมาเรียนนะท่านอาจารย์นักข่าวองค์นี้เป็นหัวหน้าห้องด้วยท่านยกเก้าอี้ออกเลยนะ คร ับแล้วให้ยืนท่านอาจารย์ครับครับ อาจารย์แสง เลยอาจารย์แสงทำได้ขนาดนั้นเลย มโนวิสูตรมนวิสูตร คือครับก็ท่านก็บอกว่าอย่างที่อาจารย์นักข่าวพูดว่าคือพยายามที่จะขัดพุทธรูปไว้กราบอ่ะนะครับ ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านยกตัวอย่างที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านว่ากล่าวตักเตือนเพราะด้วยความรังเกียจเพราะความอะไรแต่ว่าท่านก็ยกตัวอย่างเหมือนกับพุทธรูปมีฝุ่นมีละอองมีอะไรจับท่านก็เอามาเช็ดมาถูมาอะไรต่ออะไร เขาขัดเพื่อไว้กลับไว้ เพื่อเอาไว้กลับไว้ คร ับ ไม่ใช่เช็ดถูแล้วก็เอาไปทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นเอาไว้เพื่อกราบเพื่อไหว้ต่อการที่ท่านได้มาว่ากล่าวตักเตือนลูกศิษย์ลูกหาของท่านซึ่งเป็นพระหนุ่มเนน้อยเนี่ยก็เพื่อที่จะไว้กราบแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์คนเดียวนะที่เข้าห้องเรียนแล้วกราบพระ ครับ โอ้ซึ่งผมเองเมื่อก่อนนี่ผมก็สอนมหาจุฬาผมก็นำเอาปฏิปทาของท่านมาใช้ คือกราบ3ครั้ง กราบ3ครั้ง ครับไม่ใช่ยกมือไหว้ธรรมดาท่านอาจารย ์ ท่านเป็นคนเดียวนั่นแหละที่รู้สึกว่าท่านก็คือเป็นนักปราชญ์เองเยอะ ครับ ครับเป็นบัณฑิตอ่ะเป็นบัณฑิตครับ ทีนี้ก็พอเมื่อรูปอื่นออกไปหมดแล้วก็เรียนถามท่านว่าท่านขาท่านเป็นอะไรท่านบอกไม่ได้เป็นอะไรก็เห็นท่านนั่งกระดิกขาอยู่เลยนึกว่าขาเป็นอะไรนี่ก็ตั้งแต่วันนั้นมาครับก็เรียบร้อยเลยครับไม่กระดิกขาเลยก็ดีได้ผลนะครับ ก็งามขึ้นนะท่านอาจารย์นะ ได้ผลนะ ได้ผลคร ับ ทีนี้ในข้อนี้จะถ้าในส่วนของฆราวาสเนี่ยจะเอามาใช้เนี่ยก็คงจะลำบากหรือไงท่านอาจารย ์ก็ถึงเกี่ยวกับฆราวาสใช่ไหมฮะ ฮะ โอ้มันก็แล้วแต่บุคคลนะครับอาจจะได้เหมือนกันนะครับถ้าเผื่อว่าได้จังหวะได้อะไรก็เหมาะก็ได ้ครับในคารวะนี่ก็จะเรื่องการสำรวมกายสำรวมวาจานี่ก็คงจะไม่เหมือนพระ ก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม ครับ อ๋อก็แล้วแต่นะครับตามโอกาส ตามโอกาส ครับแล้วก็การขนองวาจาก็คือว่าวาจาไม่ระวังพูดออกไปโดยไม่ระวังไม่ระมัดระวังนี่ก็มันไปบาดใจคนอื่นหรือให้โทษแก่ตัวเองที่สำคัญก็คือว่าไม่มีเรื่องจะพูดก็พูด ครับ ถือว่าหมดเรื่องจะพูดแล้วก็ไม่หยุดพูด ครับ อันนี้ก็เป็นการขนองกายวาจาทีนี้มันตรงกันข้ามกับคนที่เขาสำรวมใช่ไหมครับ ค นสำรวมนี่มันจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งครับตรงกันข้ามกับคนที่มีความขนองกายวาจาทีนี้ถ้าในระดับสูงขึ้นไปนะครับ ระดับสูงขึ้นไปในการไม่ขนองกายก็หมายถึงการไม่ทำทุจริตทางกายการไม่ขนองวาจาก็หมายถึงการไม่ทำทุจริตทางวาจาก็ทำให้เป็นคนที่มีกายวาจาอะไรเรียบร้อยทำให้น่าเคารพน่านับถือน่ารักนะก็มาสมาคม ครับ ครับ ถึงในลักษณะของการพูดเนี่ยอาจจะเป็นพูดลักษณะหยอกเย้าเนี่ยจะได้ไหมท่านอาจารย ์อันนี้ ก็ต้องดูบุคคลก็ต้องดูบุคคลดูกาลเทศะดูอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ ์ กาลนะวสิกตานะครับ ถ้าามีท่านถ้าเจอสุภาพสตรีก็พอเจอก็ว่าโยมอันนี้แต่งตัวสวยจัง อย่างนี้ขนองเลยครับ แม่แก้มแดงใช่ไหม อย่างนี้ขนองแน ่ เกินเกินแล้วเกินเหตุเกินไปมากทีเดียวครับ ติงหูใสใช่อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าเกินไปเลยใช่ไหม เกินมากเลยครับขนองเกินไปมากเกินไปจะไม่สมควรอย่างยิ่งเลยสมควรก็มันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการคลุกคลีมากนะครับ แต่ก็เป็นเรื่องของการมราคะไปใช่ไหมอาจารย์ ครับไม่เหมาะ เป็นเรื่องของการมราคะเราจะไปดูจุดนั้นได้ไปเรื่องของนิวรณ์ไปเลยใช่ไหมอาจารย ์ครับ ค่ะก็อัปปะคัพโ ฮอัปปะคัพโ ฮไม่ขนองกายไม่ขนองวาจา ไม่ขนองกายวาจา อ ันนี้ก็เป็นทางสู่สันตบทนะครับ ครับ อีกข้อหนึ่งไม่ขนองสำรวมกายวาจา อาจารย์ก็รู้ศัพท์นี้ก็รู้สึกว่าจะแปลกอยู่นิดหนึ่งว่าใช้คำว่าคัพพะเนี่ยกัน ครับอันนี้ถ้าแปล ตามทำไมถึงใช้คำว่าคัพพะดู ถ้าแปลตามตัวมันไม่ได้ครับ ไม่ได้ ต้องถือเอาความหมาย หรือว่าคือคนที่ท้องแก่นี่มันต้องระวังหรืออย่างไรนะอาจารย์ ไม่ใช่อย่างนั้นครับ แ หมมันเป็นศัพท์เฉพาะ เป็นศัพท์เฉพาะนะครับ เหมือนซีซั่นที่ว่าเนี่ยซีซั่นดาวแยกออกมามันก็เป็นลูกทะเล ครับ แต่ว่ามันหมายถึงฤดูกาล คัพพะนี่อัปปะนี่แปลว่าน้อยใช่ไหมฮะ ปากแปลว่าน้อย คัพพะนี่แปลว่าคัน แ ต่ถ้าหากว่าเอาสองศัพท์มาผสมกันนี่จะมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง เหมือนคำว่าซีนี่แปลว่าทะเลซันแปลว่าลูกพอมาเป็นซีซั่นนี่แปลว่าฤดูแล้วจะไปแปลว่าลูกทะเลไม่ได้แล้ว ไม่ได ้ ครับ ความหมายจะเปลี่ยนไปเป็นศัพท์ ภาษาหนอง ภาษาคือใช้คำว่าอะไรเทคนิคการเทอมใช่ไหมท่านอาจารย ์เทคนิคการเทอมใช่ครับ เป็นศัพท์เฉพาะจะไปแปลตามรูปศัพท์เดิมนี่ไม่ได้ มันแยกแปลไม่ได้ แยก แปลกับความหมายก็จะหาย ไปเลย เหมือนอย่างที่มีสำนักหนึ่งสอนเรื่องตันหาตันเพราะมันตันมันไปไม่ได ้ หาคือต้องไปแสวงหามันตันคือต้องไปแสวงหาที่อื่นตันหาก็เลยไปคนละเรื่องเลย มันก็บางสำนักก็ว่าอย่างนั้น ครับ ทีนี้ขออีกข้อหนึ่งนะครับ ครับผม ข้อว่าไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลาย ข้อ13นะท่านอาจารย ์ข้อ13ไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลายไมโคเลสุอนานุคิโตไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลายคุณสมบัติข้อนี้นะครับถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เห็นได้ง่ายครับ กุเรสุอนะ อนานุคิโต อนานุ คิดโต ครับ ไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลายนี่ถ้าเป็นพระก็เห็นชัดนะคร ับ เพราะท่านสอนไม่ให้คลุกคลีกับตระกูลไม่ให้ติดพันตระกูลเพราะให้ชักกายชักใจออกห่างเรามองเห็นตระกูลเป็นอันตรายเหมือนภูเขาที่โกรกชันมันบ่อน้ำที่ปากเป็นลมเลนไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวจะตกลงประพฤติตนเหมือนดวงจันทร์ให้แสงสว่างแก่โลกแต่ว่าไม่ลงมาคลุกคลีกับโลก ประพฤติเหมือนดวงจันทร ์กับพระจันทูปมาปฏิปทาจันทูปมาปฏิปทาปฏิปทาที่เปรียบเหมือนดวงจันทร์และพระมหากัสสปนี่ได้รับยกย่องมากนะครับในเรื่องนี้แล้วก็มีพระติสสะเถระผู้หนึ่งนะครับที่ เข้าไปคลุกคลีกับตระกูลนายช่างแก้วเป็นประจำแล้วก็ถูกหาว่าไปขโมยแก้วมณีเก่าอาจารย์นึกออกไหม คร ับ เรื่องนกกระเรียน นกกระเรียนคร ับ ท่านก็จากวันนั้นมาท่านบาดเจ็บคราวนั้นแล้วท่านก็อธิษฐานใจว่าไม่ยอมเข้าสู่ร่มชายคาของบ้านใดว่าถ้ายังมีปีแข้งอยู่ก็จะเที่ยวบิณฑบาตไปตามประตูบ้านคือจะไม่เข้าบ้านใครเพราะว่าประสบภัยพิบัติจากการเข้าสนิทสนมกับตระกูลทีนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ถ้าจะทำตัวให้สอดคล้องกับคุณสมบัติข้อนี้ก็คือว่าไม่คลุกคลีกันมากเกินไปไม่คลุกคลีกับเพื่อนบ้านมากเกินไปแม้ในหมู่ญาติก็ไม่คุกคีมากเกินไปเพราะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันบาดหมางกันได้ง่ายมันก็มีสุภาษิตอยู่ที่ว่ามิตรภาพย่อมจะจืดจางเพราะห่างเหินกันเกินไปหรือเพราะคุกคีกันเกินไป ครับมิตรภาพนี่ห่างกันก็ไม่ดีใกล้เกินไปก็ไม่ดี ใช่ครับเขามีอัจจาภิกขณะสังสักขาเนี่ยเพราะคลุกคลีกันมากเกินไปอะสโมสรณีน่าจะเพราะการห่างเหินกันเกินไปคือไม่สโมสรกันเลยเอเตนะมิตตามิตตาชีรันติมิตรทั้งหลายย่อมจะจืดจางย่อมจะจืดจางไปเพราะเหตุนี ้ชีรันติที่แปลว่าชราเนี่ย ชีรันติแปลว่าชราไปเสื่อมไป เสื่อมไปเรื่องนะ ครับ อาการเลยาจนายจะแล้วก็ขอในการที่ไม่ควรขอสามอย่างนะครับ คร ับ สามอย่างนี้ทำให้ มิตรภาพ จืดจาง แต่จืดจางไป หนึ่งคลุกคลีกันมากเกินไป คลุกคลีมากเกินไป สอง ห่างเหิน กันมากเกินไป คร ับ แล้วก็ขอ สามขอในการที่ไม่ควรขอ เนี่ยครับ ครับนั่นก็ นี่เป็นวิธีที่จะรักษามิตรภาพไว้ รักษามิตรภาพคือว่าวางจังหวะพอดีวางจังหวะพอดีพองามอยู่เสมอ ครับ ท่านครับเหลือเวลาน้อยเปิดสายได ้ครับผมครับ เราคงได้แค่นี ้ครับผมครับท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยท่านอาจารย์วสินอินทศระก็ได้นำเรื่องทางสู่สันตบทคือทางสู่ความสงบในข้อที่12และข้อที่3มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรับทราบข้อ12ในภาษาบาลีบอกว่าอัปปะคัพโพซึ่งมีความหมายว่าไม่ขนองกายวาจามีจิตสงบนะครับไม่ทำก็รวมความก็ถ้าจะขยายไปในขั้นสูงก็คือไม่ทำทุจริตทางกายไม่ทำทุจริตทางวาจาและข้อ13ก็คือกุเรสุอนะนุคิโทไม่ติดพันในตระกูลทั้งหลายท่านบอกว่าพระหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติที่จะไปถูสันตบทนั้นจะต้องทำตัวเหมือนกับพระจันทร์ที่บอกว่าจันทูปมาปฏิปทาคือประพฤติเหมือนกับดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่ส่องแสงสว่างเพื่อชาวโลกแต่ว่าจะไม่ลงมาคลุกคลีกับโลกนะครับชาวโลกแต่ท่านบอกว่าการที่จะทำให้มิตรภาพมีความแน่นแฟ้นนั้นก็จะมีอยู่สามประการก็คือหนึ่ง ไม ่คุกคี มากเกินไป เพื่อกันจนมากเกินไปไม่ห่างเหินกันจนมากเกินไปแล้วก็ไม่ควรขอในการที ่ในสิ่งที่ไม่ควรขอ ในการที่ไม่ควรขอ คร ับ อ ันนี้ถ้าหากว่าถ้าประพฤติได้อย่างนี้แล้วก็จะทำให้มีความไปทางไปสู่สันตบทนะครับครับในช่วงต่อไปนี้เราก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ กระ ท่านอาจารย์เรื่องของการทำลายมิตรภาพเนี่ยข้อที่สามว่าขอในการที่ ไม่ควรขอ นี่บางทีนี่มันก็ทำให้เสียมิตรภาพเหมือนขยืมเงินนะอาจารย ์อันนี้ก็ห้ามมากไปนะครับถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยห้ามจริงๆขาดสะบั้นเลยถ้า ใช่คร ับเรื่องการยืมเงินเนี่ย มันบาดใจทำให้เสียเพื่อน คร ับ ก็มีอยู่คนหนึ่งก็อันนี้ก็ลูกน้องไงนะก็มาขยืมเงินไม่